Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize bir kez daha. Panorama'nın sunduğu modern sabahlarda buluştuk yine. 21 Temmuz Pazartesi sabahı. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı. Oktay Demirci bizimle birlikte, hoş geldiniz efendim. Ablam hoş geldin. Sen hoş geldin. Bir şey soracağım Ege, bir şey soracağım. Ne soracağım tahmin ediyorsunuz herhalde ama dürüst olmanı istiyorum ilk başta. Gelişmelerle ilgili bir şey herhalde mi? Evet, bekliyorum. Gelişmelerle ilgili. Bir haftadır yoktum. Evet. Bu bir hafta boyunca hiç bizi özledin mi? Yani sizi özledim. Bu soru hakikaten bence yazı sorusu olmalı. Yani o yüzden soruyorum. Geçen hafta sen yoktun. Fahir'le her sabah ben bu soruyu sordum Fahir'e. Bir gün, yalnızca bir gün görüşmediğimiz halde ve hakikaten o sıcak mesajları vermek lazım bu güzel yaz günlerinde. İnsanlar kendilerini öyle yalnız hissediyorlar ki içinde yaşadığımız dönemde. Bazı o eski günlere özgü sıcaklığı, dostluğu hala yaşattığımızı göstermemiz lazım galiba. Doğru söylüyorsun. Bravo. Oktay, o zaman... Yani o yüzden lütfen soruma dürüst cevap ver ve söyle. Valla beni köşeye sıkıştırdın ama dürüst cevap vereceğim. Çünkü dürüstlüğün de bu dünyada hala para ettiğini göstermemiz lazım insanlara. Para ettiğini mi? Evet. Özledim. Biz de seni çok özledik abi. Oh. Bunu biz de seni çok özledik. Biz de dürüst oluyoruz. Yani şimdi döndüm ama buruk bir sevinç var içimde. Niye? Çünkü ne oldu? Ben bir daha nasıl giderim, nasıl o tüyü size bırakırım bilmiyorum. Bir hafta yoktum, neredeyse yıktırıyordunuz o tüyü yani. Gazetelerde okudum. Kan beynime sıçradı. Bu adamlar ne yapıyorlar diye. Ya yıktırır mıyız hiç ya? Yıkılır mı ya? Ama dur bir dakika abi. Her gazeteleri öyle ya. Biz önlemimizi çoktan aldık. Kapılara olan güvenimiz bizim önlemimizdi. Yani orada iş makineleriyle falan gelecek de sticker'ı yok, kimliği yok gelen adamın. Doğru, girebileceğini mi zannediyorsun sen yani ot diye? Bir taraftan o yüzden içimiz rahat. Yani tepkiler gösterildi de ben şeyi gerçekten hoş bulmadım. Hı. Mesela Amerika'da bir artist Kaliforniya valisi olunca çok hoş oluyor ama hı, burada bir belediye başkanı artistlik yapınca böyle tepki gösteriliyor falan. Bu yani bilmiyorum, bence şey oldu. Ya, yersiz oldu. Biraz destek olmak lazım. Tobi falan diyerek he, hani böyle yukarı şöyle yaparım falan filan diye böyle destek vermek lazım ki coşsun. Hani öyledir ya, böyle bir şey yaparsın, evet, coşturursun falan. Tabii yıkarsın falan gibi. Yani biraz şey oldu. Tepki gösterildi. Bence şey oldu. Heves de kursakta i̇şte kaldı. İşte yavaş yavaş. İlk defa karşımıza geliyor. Belki ondan böyle bir acemilik. Sen bundan önce o tür bir şey olsaydı, bir artistliğe prim verseydik hani, belki bu daha böyle anlayışla karşılanmış. Yani ben mesela onu nerede görüyorum? Var. Nerede? İlle de roman olsun programında mesela. Diğer yarışma programlarında hep böyle eleştiriyorlar insanların. Nasıl moralini bozuyorlar. Bir sonraki hafta daha böyle giderek eziliyor adamlar yarışmalarda. İlle de moral olsun da, ille de roman olsun da habire moral veriyorlar mesela. Ne kadar güzel. Herkes gazlanıyor. Herkes neşeli programa devam ediyor. Bence bunu gaz vermeyi hayatın her alanında diye getirmemiz lazım. Bravo. Çünkü diğer programlara da sıçradı o. Dün ben İkizler diye bir program seyrettim. Ben ona bir denk geldim. Niye seyredeceğimi şaşırdığım bir şey seyredemedim. Bir sonraki adımı 300'ler biliyorsun o program. O yüzden nedir yani, İkizler? İkizler espriler, şakalar ama ikiz olmak şartıyla. Yani bir özelliğin olması lazım ama ikiz olman lazım. O muhakkak öyle çok söyleyeyim, güzel bir şeydir. Ama nedir yani, bir izleyici ikiz olanlar tamam, hayatın her alanında yanlarında birinin olduğunu her zaman biliyorlar. Bu çok güzel. Evet. İzleyen bizler neyi hissediyoruz? Ya işte yine jüri var. Yani orada bir kişi niye olacağına... Bakıyor jürini? İkiz abi, ikiz yani. Tamam da ne yapıyorlar? Şimdi televizyon, ben sana bundan 3 ay önce bir şey söylemiştim. Hatırlar mısın bilmiyorum. Hatta radyo programımızı da buna göre şekillendirdiğimiz için dinlenme oranlarımız biraz düşmüştü. Şimdi televizyonda ama en çok izlenen... Ama biz doğru yolda ilerlediğimizi biliyoruz. Biliyorduk, evet. Şimdi televizyonda en çok izlenen ne? Hayvanlar. Köpekler. Evet. Hayvanlar, doğru söylüyorsun. Hayvanlardan köpekler. Ondan sonra iki insanlardan da ikizler, üçüzler, dördüzler ve beşizler. Doğru. O yüzden daha çok izleniyor ikizler. Hakikaten. Yani senden bir tane daha olsa sen tam tersini düşüneceğini. Mesela benim esprim azaldı ya. İkizim var diye düşünebilirsin ama böyle değil. İkiz olduğun zaman pekiştirme daha çok izleniyor. Pekiştirme midir ikizler? Aslında ikizlere, biraz. İkizlere ikizden ziyade pekiz mi demek? Hani birinin varlığını diğerinin pekiştirmesi. Biraz öyle. Biraz öyle. Pekizler geldi. Pekiştirerek birbirlerini. Çünkü normalde iki insan. Birbirine benzemeyen iki insan birbirini pekiştirmesi mümkün değil. Bazen de an meselesi. Öyle de bitirebilirdim ben düşünüyorum. Bazen de evet an meselesi oluyor. Çünkü hiç ummadan insan bir diğerini geldiği yerde pekiştiriyor. O yüzden ikiz olmaması zaten pekiştirme anlamında şey. Ne yapıyor ikizler peki? Ben hakikaten bir teknik olarak bir soru soruyorum. Basit bir soru. Şarkı mı söylüyorlar? Şarkı söylüyorlar bildiğim kadarıyla. Şarkı söylüyorlar. Başka ikiz... Benim bildiğim bir kekemelere şarkı söyletilir. Anomali olarak. Başka onun dışında böyle ikizlerin şarkı söylemesi şey midir? Ya şimdi aslında tam ben de bilmiyorum yani. İkizler güzel şarkı mı söyler? Öyle bir şey mi var? Dürüst cevap vereyim. Şimdi ben dün biraz izledim. Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan ikiz mi mesela? Ama aynı ameliyatları geçirerek mi birbirlerini benzetiler? Ne oldu? Hayır abi, sen niye şarkı söyleyeni de ikiz diye mi düşünüyorsun? Ne bileyim, ikizlerin de şarkı söyletiyorlar. Selçuk Alagöz, Rana Alagöz. Bunlar ikiz değil. Ama abla kardeş. Öykü Berk ikiz. Mesela onlar ikiz. Nasıl güzel söylüyorlar ya. Değil mi? Ne oldu öyle şimdi? Ben dün bir ara seyrettim. Yani tartışmayı bir yere de çekemedik. İşte bilmiyoruz ki abi. Ben bir jüriyi biliyorum. Bir şey var. Demet Akbağ. Jüriye de ikiz koy o zaman. Jüride de ikiz yok, doğru. Ama ikiz ünlümüz de yok ki ya. Doğru dürüst var mı ikiz ünlümüz? Öykü Berk. Hayır, birbirine benzemesi lazım. Tıpatıp. Gerçi o zaman da ünlü olmuyor herhalde birbirine benzeyen. Ya o zaman Erdal'la beni alacaklardı yani. İyi git ya. Git, 3 kişi biliyor. Ben, Fahir bir kişi Hayır. daha biliyordur. Erdal'la senin. Ben o jürinin elindeki puan kartları oluyor ya. He. Onu kapatırdım ağzıma. Zaten benim ağzım kapanınca burun ve gözler aynen Erdal. Sana ne diyecekler? Şarkıcı Ege mi? Sevgili Sezen. Şarkıcı Ege. Erdal'ın benzeri. Ben zaten zaman içinde şey yapardım. Esprimlerimle falan kendimi orada birey olarak kabul ettirirdim. Vallahi bravo. En başta şey derler. O Erdal'a benzeyen çocuk da hoş espriler yapıyor falan. Derken yavaş yavaş. Yavaş yavaş o karton aşağı iner anladığım kadarıyla. Bir evet. iki hafta sonra. Ondan sonra o Erdal'a benzeyen Ege olurdu. Sonra zaman içinde benzeyen Ege derken Ege diye kendimi kabul ettirdim. Aslında öyle bir şey olabilir ha bak. Yani ikizlerden şeye geçilebilir. Aynı isimliler yarışması. Mesela sen ve şarkıcı Ege. Ve eğer çok zorlarsak mesela Brüksel'den Ege'mizi de getiririz. Ege'yi de getir. 3 Ege. Kız Ege'yi de getir. 3 Ege yan yana. Öyle bir şarkı. Oktay, sana gülebilmek isterdim ama bu komik bir şey değil. Bu sene olmazsa önümüzdeki sene bunu göreceğimiz için. Yani i̇şte bu, ben şimdi şu anda olmuyor. Fikir üretiyorsun. Espri yapmıyorsun. Hayır, fikir üretiyorsun. Fikir üretiyorum tabii ki. Gerçekten. Çünkü yaz zamanı televizyonlar bir laboratuvara. Hakikaten niye öyle oldu ya? Bir garip oldu ya, diziler mizler. Milletin kafası iyi falan diye düşünüyorum. Pulsar diye köpekli dizi var mesela. Pulsar mı? Pulsar. Ben Prenses Perfinya diye bir şey görüyorum. Prenses Perfinya. Aa evet, gördüm ben de. Ama Prenses Perfinya da ne derse. Perfinya bana bir şey, bir sentetik bir madde ve koklandıkça kafa yapıyor gibi, öyle bir şey kafamda canlanıyor. Öyle Perfin bir... neye benziyor anlamadın mı? Bence çok güzel canlandırmışsın çünkü izledin mi hiç? Ben bir 2,5 dakika falan izledim yine. Prenses mi onu üflüyor, başkaları mı üflüyor? Başkaları... Hangi ülke kim kral olmuş o da belli değil ya. Başkaları üflüyor da Perfinya'yı ortaya çıkarıyor. Bu arada Son Çemçük diye bir dizi başlamış. Son Çemçük mü? Son Çemçük. Son A, Son A. Evet, evet. O başladı mı o dizi ya? Başlamış ve reyting rekorları kırmış. Millet Tamer Karadağlı'nın ağız çemçükmesine hasret diyorum burada ben. Tamam, bağırıyorum. Ya. Tamer Karadağlı'ya ihtiyacımız var. Adamın Güzelim dizisini ortadan kaldırdılar. Millet ne, kimin ağzına bakacak? Ve sırf bazı düşmanları bunu yaptı benim anladığım kadarıyla. Sen burada Tamer Karadağlı olarak gözlükleri taktın, tamam saçlar kırlaştı harika, ama ağzını açınca ha ha ha ha diye. Ama böyle... yani şimdi ben hafta sonu böyle biraz kendime baktım da aynada. Evet. Hakikaten biraz benzemişim. Gözlükleri taktım biraz. Sesi benzetemiyorsun, ağzını yapamıyorsun. O noktada insanlar... Doğru. Yani taktikler de orijinalini yaşatıyor bir noktadan sonra. Mesela diziden önce böyle bir röportaj yapıldı Tamer Karadağlı ile. Ben onu izledim geçen hafta. Hı hı. Bir ortadan kayboldunuz Tamer Bey. Ne oldu? Acaba ne oldu falan diye böyle bir soru. Bizi özlediniz mi? Hiç bizi özlediniz mi diye. Bu ortadan kaybolma çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Ben de kendimi tazeledim diye böyle çemçük çemçük cevap verdi ya. Evet. Mesela ben, bana o soru sorulsa. Yo, ne alakası var ya? Ne, ben hep buradayım. Gidenler falan diye böyle bir ters tuz cevap verir. Bir paniğe kapı. Yani işte yavaş yavaş abi. Biraz. Biraz. Büyük ihtimalle hani şimdi çıkarttığımız seslere göre ağzımız şekle giriyor ya. Evet. Tamer Karadağlı da cevabı değil, cevabı verirken ağzının ne şekilde olacağını düşündüğü için zaman zaman istediği şeyleri söyleyemiyor gibi geliyor bana. Ben en çok hani o karımı aldattım diye bir açıklaması vardı ya. Hı hı. Aldattım derken mesela o ağzı aldığı şeklin ne alakası var desin mesela. Ha. Ağzı koca koca açması lazım. Böyle aynen bir şey yok, karımı aldatmadım dese ağız böyle fırın gibi açacak ama aldattım dediği zaman daha havalı bir görüntü oluyor. Sırf o yüzden evliliği şey oldu. Yani orada yani. Kaslar, bir takım kaslar, özellikle ağız kaslarını beynine hükmettiğini mi söylüyorsun? Böyle bir şey noktadan mi? Sonra evet, kontrol onların eline geçmiş. Ağız kasları şu anda bütün Tamer Karadağlı'nı ele geçirmiş diyebilir miyiz? Yönetiyor. İşte bence zaten Tamer Karadağlık bölgesini ele geçirmişler diyebilirsin. Gerçek çemçüklük böyle bir şey işte. Yani gerektiği çünkü zaman beyninden bile daha öne çıksın, olmasın, daha etkili olsun. Evet. Zaten beynimizi ikinci plana iten nice organımızda olduğu ortada. Bir iki tane canım. O zaman Oktay Bey, ben sizi bir uğurlayayım. Hayda dur daha bir bakmayın. Allah'ım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Pınar'ın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Oktay Demirci ile birlikte, daha doğrusu günün gazetelerine artık bakmayı umuyoruz. Buyursunlar efendim. Hakikaten artık bakmayı umuyoruz. Allah. Allah'ım, çünkü yüzen yüzene hafta sonu. Hakikaten bir bunu bir ele almak lazım. Şimdi ilk başta bu arada ben bir kez daha buradan çağrım yapıyorum. Tatile gidecek genç yaşlı erkeklerimize. Ha. Lütfen. Bak ben bu hatayı yaptım. Ben nasıl fark ederim? Bu incelikleri düşünerek bugüne kadar geldim. Bir konuda kopmuşum. Neydi? Hakikaten kopmuşum. Neydi? Herhalde bebek sahibi olunca bazı şeyleri ihmal ediyor insan. Lütfen dizimize kadar inen şortlarla deniz kıyısına inmeyelim. Çirkin görüntüler sergilemeyelim. Tamam, o şortlar çok güzel olabilir. Mağazalarda falan. Ama ıslanıp bacaklarınıza, evet erkekler, o kıllı bacaklarınıza yapışınca dünyanın iğrenç görüntüsü oluyor. Bir aile büyüğümüz şeyde işte ben Kuşadası'ndayken bizim eve silip mayosuyla uğradı. Eve mi? Eve. Hadi biz denize gidiyoruz diye. Ne kadar şıktı, ne kadar güzeldi. Vücudu sarmış bir mayo. Hiç öyle garip garip buruşmalar falan filan yok vücudun hiçbir tarafında. Lütfen şu silip mayoları. Ben böyle demiyorum, yanları incecik olsun. Efendim bir avuç kaba etimizi en güzel şekilde sunacak halde tasarlansın demiyor. Güzel kalın kalın, kenarları kalın, önü arkası kalın, güzel bir silip mayo alalım. Gerekirse o uzun şortumuzu o silip mayonun üstüne giyelim. Denize girerken mayomuza girelim. Çıkalım, tekrar şortumuzu giyelim. Yani o sen paça kısmının ıslanıp o kıllı bacağı yapışmasından mı rahatsız oluyorsun? Ben anladım. Yani plajlarımızda yani böyle hakikaten gençler de gördüm. Uzun saçlı falan, böyle vücutları geçmiş voleybol oynuyorlar falan. Ama o şortlar onları bir anda Recep İvedik kategorisine götürüyor. Bence o filmi hani böyle eleştiren ama çok belden aşağı falan. Bazı görüntüleri eleştirel bir şekilde zihnimize yerleştirmemize faydalı olduğu film. Ben oturacağım onu seyredeceğim. Tek başıma da olsa oturacağım o filmi seyredeceğim. Yani oradan başka mesajlar da çıkacağını umuyorum. Yüzme deyince aklıma bu geldi. Buyurun yüzen yüzene. Tebrik ediyorum. Bu aldığın kararlar gerçekten geçen hafta boyunca aldığın kararlar anladığım kadarıyla hayatını değiştirecek nitelikte. Çok teşekkür ederim. İki kararı da bizimle paylaştığın için çok, biz de seninle çok gurur duyuyoruz. Biz de seni özledik. Şimdi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'u biliyoruz. Bilmez miyiz? Peki bunu bir tarafta tutalım. Didim'de yaralı halde kıyıya vuran Akdeniz Foku Badem'i de biliyoruz. Biliyoruz. Bunların tabii babalık evlatlık ilişkilerini biliyoruz. İşte dün nihayet. Yani şimdi sadece bu çok zengin Türkiye'nin bir avuç zenginin gerçekleştirebileceği bir şey değil. Biz değil. De fok evlat edindik. Bunu da dinleyicilerimiz bilsin. Zaten, Akdeniz fokuna sahip çıkan herkes evlat edinebiliyor. Zaten şöyle. Yani bu iş parayla falan değil. Bu iş ilgiyle olur. Doğru. İlgiyle olur. Hakikaten biz de evlat edindirildik. Daha doğru söyleyeyim. Ama sonrasında ne yaptık? İlgisiz davrandık. Doğru. Gerçi yetiştirdik ve reşit olduktan sonra da onları serbest bıraktık. Ne yapıyorlarsa serbest yaptılar. Serbest yetiştirdik. Evet. Biraz da serbest yetiştirdik. Mustafa Koç da Badem dün ilk defa beraber yüzmüşler. Hadi ya. Hayırlı uğurlu olsun. Ama bunu kıskandım işte ben şimdi. Ama hakikaten bir fotoğraf kıskandım. Var Ege. Hakikaten kıskanılır. Yani bir fotoğraf var Mustafa Koç'un kucağında Badem. Böyle dudaklar, böyle bıyıklar yan yana Mustafa Koç'un bıyıklarıyla. Şeyin bıyıkları. Baba ya. Kız suda ne güzel. Ya şimdi bak neyi kıskandım biliyor musun? Neyi? Bugüne kadar bu televizyon dizilerinde falan bize hep bir mesaj verdiler. Zenginler aslında çok kopuk ailelere sahiplerdir. Onların aile ilişkileri yoktur. Sırf para vardır. Her şeyin yerine parayı koyarlar. Ama fakirlerin sıcak aileleri vardır diye bir mesaj vardı. Biz de buna inandık. Şimdi bakıyorum hem para orada hem sıcak bir şey. Biz hem fakiriz hem de Fok'la bir sevgi ilişkisi kurmadık bugüne kadar. Hakikaten. Yani şimdi şey olsaydı mesela neydi Koç, Mustafa Koç şey yapsaydı ne derler, paraları saçsaydı Badem'e bir şey diye kendimizi teselli ederdik. O belki paraları saçıyor ama biz de foklarımızla beraber yüzüyoruz, o sıcaklığı yaşatıyoruz o foklara. Önemli olan bu derdik ama ne sıcaklık var. Veya yüzen para olsaydı var. Parayı bir saçsaydık yine hiçbir yine şey. Bir teselli olurduk. Para da sıcaklık da orada. Biz ne yapıyoruz? Hanzo gibi dolaşıyoruz yani. Ondan sonra da 500 tane fok kaldı. Kalır. Bize biraz para vermediniz. Eğer daha çok fok olmasını istiyorlar. Bence çok güzel bağladın. Çok güzel bağladın. Şöyle demiş Mustafa Koç. Bana Badem'i çok anlatmışlardı ama karşımda bu kadar güzel ve akıllı bir hayvan bulacağımı düşünmemiştim. Çocuk gibi büyütüp bu hale getirdik Badem'i. Hayırlı uğurlu olsun demiş. Vallahi kıskançlıktan çatlayalım biz de. Hakikaten ha. Bir de fotoğrafları var. İnanılmaz. İnanılmaz böyle hakikaten. Neyle yüzmüş bu arada zaten, Mustafa Koç? Zaten dalan bir insan kendisi. Mustafa Koç dalıyor. Dalıyor ve Badem'le beraber dalmış. Ben neyle yüzmüş ona bakacağım. Çünkü biliyorsun Mustafa Koç'un babası Rahmi Koç. Hı. Türkiye'de giyimine en çok özenen insanlardan biri. O yüzden benim bu az önceki şortlarla ilgili teorimi oradan takip edebiliriz. Mesela Mustafa Koç neyle yüzüyorsa o uygun bir yüzme kıyafetidir bence. İşte onu söylemeye çalışıyorum İgicim. Yani dalış kıyafeti var üstünde. Dalış kıyafeti dalış var. Dalış kıyafeti güzel, tüpü, paletleri, efendim şeyleri, gözlükleri falan filan her şey tam tek bir. Dalış kıyafeti bence yüzücülerin takım elbisesidir. Öyle düşün. Efendi gibi gitmiş o zaman ya. Yani mesela nasıl diyeyim, sana şöyle bir örnek vereyim. Bazen görüyoruz ya televizyonda falan. Evet. Su altında evlendiler diye. Orada mesela dikkat edersen bütün konuklar hep dalış kıyafeti giyerler. Takım elbiseyle katılınır. Doğru. Doğru. Onun gibi bir şey diyor. Doğru. Kasım ayında bırakılacakmış Badem. Bunu da buradan şey yapayım. Duyurmuş olalım. Kasım ayından sonra yeni bir Badem için herkes kolları sıvayabilir. Yani bu Mustafa Koç'la Badem'in ilişkisi bir örnek oldu bence. Örnek oldu hakikaten. Örnek oldu. Badem insanlarla oynamak istiyor deyip 2 saat birlikte yüzmüşler. Hakikaten menüsü falan da var. Böyle ne yediği ne içtiği falan. Onlar da var. Bugün gazetelerde dinleyen bakabilir. Çok sevindim bakabilir. Ben buna. Hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz kabaca. Yüzen yüzene demiştin. Yüzen yüzene demiştim. Yine bu sene Boğaziçi 2008 gerçekleştirildi. Daha doğrusu uluslararası Asya'dan Avrupa'ya yüzme yarışı oluyor biliyorsun her sene. Bu sene de dün gerçekleştirildi. Ben biliyorsun bunun artık bitirilmesi gerektiğini hakkındaki düşüncelerimi söyledim. Yani Boğaz Köprüsü'nü artık bir işin içine katarak ilk defa Asya ve Avrupa'da aynı anda konser verildi. Köprünün ortasına işte ne bileyim bir piyano koyuyorlar. Doğru söylüyorsun. Asya ve Avrupa'da tenis maçı. Yani bunları artık en son birisi Asya ve Avrupa'ya aynı anda bıraktı diye birisi oraya böyle köprünün ortasına bıraksın ve bu köprü bunun için kullanılmaya kapatılsın istiyorum. Kesinlikle katılıyorum. Hatta sadece bunun için değil, Asya Avrupa değil. Mesela o tür benzetmeler de artık kullanılmaz. Mesela şey yapsaydın 3. Boğaz Köprüsü olurdu falan diye. Bu o tür da, şeyler evet, artık doğru. İyice yavan oldu. Yavanlaştı başka, doğru. Başka tip benzetmeler kullanmaya titizlik gösteririm. Bu konuya da gelmişken iyi hatırlattınız. Ama yine de bu şeyle alakası yok. Köprüyle veya kıtalarla falan. Boğaziçi 2008 ismi. Çok güzel. Sen öyle yorumla. 498 sporcu katılmış. 6500 metrelik parkur. İki tane parkur. Daha bulamadılar mı ya? Abi katılacaklar da onlar şey olmuş, cırcır olmuşlar, gelememişler. Ya 500'e tamamlasalar şunu, o kadar çirkin olmuş ki şimdi 498. İkisi de tamamen yüzmeseydi yani, oradan atlasın kenardan çıksaydı ki fark etmez. Orada görevlilerden atlayan olsaydı ya 500 sporcu demek için. Belediye şey dese 500'e tamamlayacaklar, siz atlayın şuradan çıkın deselerdi. Belediye mi? Kim düzenliyorsun, ne bileyim orada Boğaz'dan kim sorun? Milli Olimpiyat Komitesi olabilir mi? Doğru. O komitede hakikaten doğru söylüyorsun bir yandan da. Diğer taraftan Bakan Tüzmen, Kürşat Tüzmen biliyorsun her sene eksiksiz katılıyor. Neyle katılmış? İstisnasız. Neyle yüzmüş? Dalgıç kıyafet. İşte yüzücülerin takım yüzücü elbisesi kıyafet olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bir politikacıyı neyle görmek istersin? Tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Boğaziçi 2008'de ben hani izleyemedim. Geçen sene, ondan önceki sene hep izlemiştim. Kürşat Tüzmen'in de çıkışını gören bir insanım birebir. O zamanlar mesela bu dalgıç kıyafetiyle katılmıyordu. Boğaziçi 2007, Boğaziçi 2006. Bunlar da normal sivil. Sivil katıldı. Aslında yani, sivilde katılma şeyi vardır yani. Çünkü sonuçta böyle bir resmi bir yarış değil. Hani tabii canım. Bakan olarak katılmıyor yarışlara. Hayır canım, tabii ki de. Cilt rahatsızlığı nedeniyle bu sene zaten dalgıç kıyafetiyle yüzmüş. Ama bundan önceki senelerde ben hatırlıyorum. Böyle güzel şey bir mayosu vardı. Kısa şort. Kısa şort ama. Kısa şort. Siyah. Bu Recep İvedik şortu değil gene. Hayır yok, kısa bak, şort. Bak ne kadar güzel. Çünkü o profesyonel yüzücü. Profesyonel dalgıç. Yani onlar biliyorlar ne giymek gerektiğini. Biz ayda yılda bir havuza denize giden adamlar, ana şort ne güzel, ben bununla dalarım diyoruz ve ondan sonra da iğrenç görüntülere imza atıyoruz. O kısa şort tabii başka şeyleri de sebep oluyor güzel. Neyse. Güzel bir siyah böyle şortu vardı. Orada artık ne yapalım yani, şey, gül her gülün bir dikeni olduğu ortaya çıkacak yani, o kısa şortu da taşıyabilen giysin. Aa, Kürşat Tüzmen çok başarılıydı canım. Taşıyor zaten sudan bir çıkıyor. Oş, oş, oş, bir şey soracağım. Bakanın bir insan olduğu için. Yanında korumaları yüzüyor mu? Nasıl oluyor? Hayır tabii ki canım. Esat Kıratlıoğlu'nun korumaları yüzüyor muydu? Saçlarıyla beraber yüzüyordu Esat Kıratlıoğlu. Saçlar koruyordur Esat Kıratlıoğlu. Yandan birisi yaklaşsa mesela fış fış diye. Hani ne bileyim şimdi bundan bahsetmek yanlış da olabilir yayında ama ben masumlaştırarak birisi bakana şaka yapacağım aa diye böyle. Şaka mı? Batırmaya çalışsa mesela. Ben sana söyleyeyim, sen Kürşat Tüzmen'i yakından görmediğin için, hani gördün belki ama yüzerken o mayosuyla görmediğin için böyle rahat konuşabiliyorsun. Onu şakaya cesaret edebilecek. Cesaret edebilir mi ya? Adam yok diyorsun. Hem kısa diyorum, mayosu diyorum, kısa şort diyorum. Hem diyorum sudan çıkışını gördüm ben diyorum. Yani hakikaten çok net. Öyle bir öyle şaka yok yani. Batıralım falan filan diye bunu... Suya girdiği zaman bakanla beraber korumalar zaten. Neyse bakanın yanındayız, emniyetteyiz diyorlarmış. Şeydi. Roller değişiyormuş. Karada ayrı, suda ayrı demiş. Bu sene ikinci olmuş bakan kendi kategorisinde. Nedir kategori? Bakanlar 45-60 ve... 46-50 yaş kategorisi. Yok, yaş kategorilerine göre ayrılıyor da. Geçen senelerde hep birinci olurdu. 2007, 2006, 2005'te hep birinci oldu. O zamanlar ama söylenti vardı. Yani şey diye. Önceden akıntıyı izlemiş. Böyle söylentiler oluyordu. Ne akıntı abi, her gün değişiyor mu canım? Nedir yani? Değişiyor. Ha. Biraz öyle de önceden gidip gelmiş falan, yok canım falan dedi diyorduk biz. Ama bu sefer ikinci oldu, o dedikodularda böyle. Birinci olan adam çünkü önceden akıntıyı izlemiş. Akıntıyı değiştirmiş birinci olan adam. Öyle değil mi kadarıyla? Oktay Bey, ben sizi bir kez daha uğurlayacağım. Ya ama habire uğurluyorsunuz beni, olmuyor ki. Artık bunu şahsi olarak almamanız gerektiğini biliyorsunuz herhalde. Saat 8.56 sevgili dinleyiciler. Sabah şu dakikalarında şöyle biraz hayallere dalalım. Bır bır bır konuştular. Aşktan bahsetmediler hiç diyorsanız. Buyurun efendim, bu şarkı aşktan bahsediyor, bakalım ne hayal kuracaksınız. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İyi kalp insanlar, Pınar'ın sunduğu modern sabahlar devam ediyor, yarışma zamanı geldi. Şehrimizde sonunda harika bir sinema açıldı, ben zaten önceden de söylüyordum. Cillop gibi sinema, bu aralar oradan çıkmayacağım diyordum. Panora'daki sinemadan bahsediyoruz, sinemalı sinemalarından bahsediyoruz. Şimdi orada Real D mi? Real D 3D. Real D 3D. Real D 3D. Yes ama evet. Şimdi Realty 3D tekniğine uygun üretilen gerçek boyutlu diyelim artık. Gerçek boyutlu. Ve... yani mesela filmlerde bazen görüyoruz adamın kafası kocaman. Öyle değil. Her şey gerçek boyutuyla. Ve evet, aynen öyle. Ve animasyon olmayan ilk film 18 Temmuz'da yani geçen cuma Realty 3D sistemiyle gösterime girdi. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçek boyut. 3 boyut ve de gerçek film. Bravo. Her şey bir araya geldi yani öyle artık hesabını size bırakıyor. Sevgili dinleyiciler bu dünyada sinema teknolojisinin yeni doğrultusundaki en son gelişme. En son nokta teknolojinin geldiği son nokta. Şu aralar zaten takip edenler biliyordur işte bu Hollywood'un büyük başları James Cameron'lar, George Lucas'lar falan artık ev sinemaları coştu gidiyor. Milleti sinemaya çekmenin yolu teknolojiden geçiyor diyerek böyle artık iyice göz boyayacak şeylerin peşinde koşuyorlar. İşte bu artık gerçek boyut, 3 boyut dana kadar sinema ekranı da bu yoldaki gelişmelerin şu anda en etkileyicisi. Bravo. Diyebiliriz. Ankara'da da sonunda buna kavuştu. Panora'da böyle bir salonumuz var. Zaten gazetelerde merakları takip etmişlerdir. Arzın merkezine seyahat diyebileceğimiz. Diyebiliriz. Dünyanın klasikte. Merkezine yolculuk. Evet. Burada artık izleyenler var mı bilmiyorum da senin çevrende. Ben bir tane duydum. Hakikaten de çok güzel. Film biraz yemiş ama diye izlemişler. Şimdi geçen cuma girdiği için maalesef izlemedik. Ama bugün yarın biz de izleyeceğiz inşallah. Şimdi birazcık bir filmden bahsedeyim ben müsaade edersen. Tabii. Film derken teknolojiden. Teknolojiden. Ha, biraz bahset. Çünkü ben evde yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi şöyle yapıyorsun. Sağ ve sol görüntüler olarak iki görüntüyü ayırıyorsun. Sağ ve sol derken sağ ve göz ve sağ göz ve sol göz. Diye iki gözümüz var. Evet. Doğru. Ve bu gözlere yönelik bu görüntüleri çok yüksek bir hızda saniyede 144 kare olarak ki sizin evde ben klima olduğunu biliyorum bunun yardımıyla yapabilirsin. Klima teknolojisinin bir adım sonrası 144. He. Saniyede 25 kareydi eskiden şimdi onun 144 kare. 7 katına mı çıktılar neredeyse? Yok, 6 katına falan çıkmış gibi bir şey oluyor. Sırasıyla perdeye yansıtıyorsun bunu. Her karede ama görüntüler de... sırayla herhalde. Mesela hani adam kapıyı açıyorsa önce tokmağı görüyorsun, sonra elini görüyorsun. Hani böyle bir adamı görüp sonra tokmak, sonra el falan değil. Herhalde adam olay kapıyı sırası. Adam kapıyı açmadan odayı görürsen hiç bir heyecanı kalmaz ki filmin. Çünkü bazen saçma sapan oluyor. Bir öyle oluyor. Bir mesela Memento. Hani evet değişik yani, göstermişlerdi sırasını. Saçma, tersten geliyordu mesela. Öyle bir filmlerde oluyor tabii. Her karede sağ ve sol göz için görüntü olarak değişirken bu iki görüntünün birleşmesi Realty 3D sinema sisteminin ışığın yönünü değiştirerek bu gözlükler var ya özel gözlükler. Evet. Bu özel gözlükler. Benim anladığım kadarıyla eskiden bir karton gözlük vardı 3 boyutlu filmlerde. Bir yarısı kırmızı yarısı. Gazete veriyordu falan. Ha, ya uyduruk bir gözlüktü. Şimdi bunun gözlükleri biraz daha havalı anladığım kadarıyla. Tabii canım istersen kemik istersen metal çerçeveli veriyorlar. İşte kolormatik. Saçe falan var mı böyle yanları? Taşlı mı? Ha. Var. Kolormatik isteyebilirsin mesela. Çok güzel. Ben normal gözlüğe takılan kelebekler oluyor ya ondan isem. Ya ben onu geçen gün birinde gördüm. Bir de nasıl havalı bir arabadan indi de böyle bir havalı havalı indi yürüdü falan. Bir çıkar şunu dedim kazık kadar adamsın ya. Ben çok samimi bir arkadaşımda gördüm. Bir şey de diyemedim. Hadi ya. Ben iri olduğu için hiçbir şey diyemedim. Ya. Gözlerini takıyor. Onu söylemek lazım dostane bir şekilde. Arkadan neyse. Söylemek. Şimdi sadece hakikaten evde sağ ve sola ayrı ayrı yansıtırsan olmuyor. Çünkü 35 trilyon renk sağlaman gerekiyor. Evde kaba bir hesapla. En fazla 1 trilyon 2 trilyon yani. En fazla. O da çocuğun boğazından kesersen. Öyle. O yüzden dünyanın merkezine yolculuk filmine, Realty 3D filmine iki kişiye çifter kişilik davetiyeler veriyoruz. İkişer kişilik davetiyeler veriyoruz. Onun için ne soruyoruz? Önümüzdeki saatte daha doğrusu reklamlardan sonra başlıyoruz yarışmamıza. Şimdi geciktik. Ama şunu soralım. Bu dünyanın merkezine seyahat bu tarzda yapılmış canlandırma olmayan ilk film. Heh. Biz size şunu soruyoruz. Zamanında keşke şu filmi böyle gerçek boyutuyla 3 boyutla izleseydik dediğinizde aklınıza hangi filmler geliyor diye soruyoruz. Cevaplarınızı bekliyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar panoramız sunduğu olan sabahlar devam ediyor. Panoramızdaki sinema bonus sinemalarında Realty 3D sinema salonu açıldı sonunda bir tane ve orada dünyanın merkezine seyahat filmini dev boyutlarla 3 boyutlu özel gözlüklerle izleme şansınız var. Davetiyeler size sunuyoruz. Sorumuz da basit. Buyurun. Bu teknolojiyle hangi filmleri izlemiş olmak isterdiniz diye soruyoruz. Cevaplarınızı 210-30-30'a bekliyoruz. Benim aklımda ne var? 3 boyutlu seyretmek isteyeceğim tek film var. E.T. Ona parmak var ya orada. O sahne için o mi? O parmak bir yerde seyircilere dönsün. Onu bir ayarlayabilir misiniz? Onu bir ayarlayabilir misiniz? Onu, o teknolojiyi sağlayabilir misiniz diye sormak istiyorum. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? İlter ben, merhabalar. Merhabalar İlter Bey, neredesiniz şu anda? Ben Oran şehrindeyim, biraz garip oldu söylemesi ama. Oran şehrindesiniz. Peki efendim, mutluluklar diliyoruz size. Teşekkürler. Şehrin hikayesinde biz de başka bir şehirdeyiz. Buyurun hemen alalım cevabınızı. Ben Geleceğe Dönüş diyecektim ama. Geleceğe Dönüş. Hangi sahnesi mesela güzel olurdu 3 boyutlu? Ya çünkü şöyle bir durum var. Emmett Brown diye bir manyak bir doktor vardı orada. İkinci filminde şey takardı, bu o gözlüklerden takardı. Ben onlara hayrandım. Evet. Ha, bu koca koca gözlükleri vardı. Her şeyi değişik açıyla görmek için. O sebeple oradan aklıma geldi ve çok da onu da gerçekten öyle görmek isterdim o sebeple. Peki efendim. Şey durumları çok hoştu gerçekten yani. Hani bu arabanın yok olmaları falan filan. Gözlüklü adamı görmek için 3 boyutlu film istiyorsunuz anladığımız kadarıyla. Çok çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Mütevazı bir şey. İstek. Gözlüklü bir adam 3 boyutlu nasıl görünür? Hayır, özellikle o gözlük. O gözlük 3 boyutlu nasıl görünür? Doğru. Nasıl görünür bir yandan? Orasından burasından bir şeyler çıkıyordu. Bu arada bazı dinleyicilerimizin aklına eminim gelmiştir. Benim aklımdan çıkmıyor şimdi. Erotik filmler 3 boyutlu nasıl olur falan diye. Ama hiç yani zannedildiği kadar güzel olmaz. Çünkü bazen bir adam bir dönecek burnunun dibinde yani. Korkunç bir... Hanımefendi. Alo. Siz izlediniz mi hiç? Erotik film izlediniz mi onu soruyoruz. Ama dürüst cevap verin. Evet. Bravo. Biz de izledik. Kiminle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Dilşen. Dilşen Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi. Artık adınız Erotik Dilşen'e çıktı. Kusura bakmayın. Bunu kendiniz yaptınız. Biz yapmadık. Ben Matrix'i görmek isterdim. 3 boyutlu ilk Matrix'i. Matrix. Matrix. Matrix sistem mi? Matrix sistemde en az... Hangisi? İlk Matrix mi dediniz? İlk Matrix, evet, onu çok beğenmiştim. Öyle bir film vardı, evet. Oya Aydoğan'la Banu Alkan oynardı. İlk Matrix diye. Bu arada şaka maka ilk Matrix'in üstünden 10 yıl geçti ya. Yani, evet ya, tarih olmuş vaziyette değil mi? Tarih olmuş ve bugün seyresen yine vay vay vay diye izleyeceğim evet, bir film. Evet evet, o şekilde yani, çok güzel dövüş sahneleri vardı, onları 3 boyutlu görmek güzel olur. Anladık biz sizi Dijon. Peki sağ olun efendim, görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler, size de iyi günler esas. Esas size iyi günler. Metrik bir şeyler görmek isterim. Hakikaten metrik şeyler zannettiğimiz kadar da güzel olmayacaktır yani. Çünkü normal sinemada milimetrik olan şey 3 boyutlu da real değil. 3 boyutlu da vay vay vay vay vay diye şaşırtacak bizi. Çünkü normal sinema sadece uzun falan diyorsun. Burada işte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Mete Demirkol. Mete Bey buyurun efendim. Ben 2 tane film seçebilir miyim? Tabii ne demek ki? Buyurun. Dünyayı Kurtaran Adam, Cüneyt Arkın'ın filmi. Hı-hı. Evet. İlginç gelirdi herhalde bana onu seyrederken. Özellikle bir taşları de, dövdüğü sahne. Evet aynen öyle. Bir de şey, elini böyle kovanın içine sokup da çıkartıp altın böyle eldiven gibi bir şey olur. O sahne de fena olmazdı. Seyircileri tutup bakalım bakalım bakalım. Maymunlar Gezegeninden Kaçış. Hangisi bu, yeni yapılan mı? Yok. Eskisi. Eskisi. 70'lerde yapılan. Ben onu çok severdim çünkü. Doğru. Bence güzel de bir film ya. Her türlü film de olabilir. Yani yeter ki sevelim. Yeter ki sevelim. 3 boyutluya da hakikaten yakışan bir film Mete. Hakikaten. İkinci filmi. Evet. Maymunlar evet. Gezegeni. Peki ayrıca bir istatistik yapıyoruz. Bir anket yapıyoruz. İkinci soru olarak. Hiç erotik film seyrettin mi Mete? Evet. Zaten seyrettin. Çok teşekkür ederim. Evet. Emanuel filminde vardı öyle bir sahne. Ayrıntı vermiyoruz. Ayrıntı tamam. Vermiyoruz. Sadece evet ya da hayır cevabı. Çok teşekkür tamam, ederiz. Sağ olun. Anladığım kadarıyla. Sağ olun. Meşhur sandalye var ya Emanuel dizilerinde. Onu 3 boyutlu görmek. Acaba sandalye boyu nedir falan filan. Yani işte bilemiyorum. Mete de onu anlatacaktı ama o şey değil. Bu arada ben Mete Bey'in dediklerinin aklıma bir kulağımdan girdi bir kulağımdan çıktı. Çünkü soyadına takıldım ben. Çelik bilek gibi ne kadar havalı. Çocukken Demirkol Çelik Bilek, yani hakikaten böyle mahallenin en havalı çocuğuydu herhalde. Şimdi büyüyünce o kadar etkili oluyor mudur bilmiyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Barış. Barış Bey buyurun dinliyoruz sizi. Ben iki film söyleyecektim. Ama şimdi olur iyi mu? Bir Mete Bey böyle bir çıtayı yükseltti. 3 film. Hadi yiyorsa 3 film söyle. Tamam, söyleriz. Buyurun, dinliyoruz. Yüzüklerin Efendisi'ni görmek isterdim. Zaten 3 tane var onda. Evet. Teşekkür ediyoruz ama. Bir de şey var. Heat. Al Pacino'nun filmi. Orada ne var? 3 boyutlu. Orada sokak çatışması vardı. Ha, bankadan çıktıkları evet. Sahne diyorsun. Evet. Böyle bir 10 dakika sırf tabanca sesi olan sahne. Gerçekten evet. De... Hakikaten harika olabilirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi bak, 3 boyutlu filmlerde hep teknoloji var. Hiç böyle bir okların falan üstümüze atıldığını gördük mü bir filmde? Yok işte. Benim aklımda o tip bir film var zaten. Benim aklımda o tip bir film seni var. Seni dinleme fırsatımız olmadı. Yani ben aklın? Şöyle ben benim şöyle bir fikrim var. Mesela şu ana kadar var olan filmler değil. Yeni bir film. Yeni bir film. Çok değişik bir fikir olduğunu farkındayım bunun ama yeni bir film yapılmasını, mesela Dandan Akan Savaşı'nı anlatan bir film istiyorum ben. Abla. Oklar uçuşsun. Oklar uçuşsun. Bir meydan muharebesi. Kılıçlar gözümüzün önünden geçsin. Hakikaten daha güzel bir şey olabilir mi? Niye teknoloji hep uzay, hep efendim dünyanın merkezi, ne bileyim bir şey. Böyle bir şey. Böyle biraz da tarihi filmler olsun. Üç boyutlu gösterilen. Bir de niye hep aksiyon filmlerinde bu üç boyutu arıyoruz? Birinin, bir adamın bir kadına uzattığı çiçeği burnumuzun dibinde görmek güzel olmaz mı? Böyle bir aşk filminde bir dramda, hakikatli bir dramda o gözyaşlarının kucağımıza döküldüğünü hissedeceğimiz bir film. Güzel olmaz mı? Yani illa aksiyon birilerinin kafası mı uçması lazım? Ben buradan James Cameron'a şapka çıkarmak istiyorum. Şapkayı sallıyorum zaten, alo diye. Günaydın efendim. Hayda. Duygusal deyince kapattım. Yani öyle de bir şey yok ki romantik. Komedi. Romantik komedileri seyredelim 3 boyutlu. Ne mesela? Mis gibi olur. Hugh Grant'in o çenenin ebatını bir şey yapalım avucumuzun içinde. 4 nikah bir cenaze bak. Ha. O koşma sahnesi çok güzel olur bence 3 boyutlu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Selçuk ben. Selçuk Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Şimdi tam da şeyin üstüne geldiniz. Romantik komedi falan dediniz de. Evet. Dump and Dumper mesela olabilir mi? Romantik komedi çünkü. Evet, doğru. Yok. Aslında ben Matrix diyecektim. Matrix söylendi. Siz birinciyi yıllar söylediler. Rağmen, hakikaten muhteşem bir film. Ama aklıma şöyle bir şey geldi. Hı. Bu acaba Çinlilerin ya da Japonların bir filmi izlense nasıl olur? Mesela Godzilla mı? Kaplan ve Ejderha mıydı? Şu uçan adamların Çin sinemasının. Evet. Yani sanki onların arasındaymışız gibi bir şey. Ne bileyim, Hero mesela. Ama bence güzel fikir aslında. Uçan adamlar evet. Üstüne uçsun istiyor insan. Tabii sinemada en güzel bu yaşanır. Çok teşekkür ederim. Bir de o Hero'da üstümüze doğru oklar geliyor mesela. Sen seviyor musun bu Kaplan ve Ejderha veya Hero'yu? Yani o tip filmleri sever misin daha çok? Ben Tarantino'yu daha çok sevdiğim için onun sayesinde adapte oldum. Ha şey, dövüş filmlerini Tarantino'yla sınıf. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum, iyi günler. Bu Selçuk'un cümlesinden de şey gibi bir şey anlaşıldı. Sanki Tarantino gelmiş de Selçuk'a bunların DVD'sini vermiş. Al abim izle diye. Wire Fu dedikleri. He. Ben onu da hakikaten gerçek Kung Fu'dan çok daha eğlenceli. Bir de öyle bir şey olduğunu bize inandırdılar ya. Böyle bir şey karate yapanlar bir yerden yükselip bir süre asılıp ondan sonra tekmelerini atarlar gibi bir şeye inandık. Karate kurslarının önünde kuyruklar oluşturduk. Telefonumuz 210-30-30 3 boyutlu hangi filmleri izlemek isterdiniz diye soruyoruz. Bu arada sinemada bunları izlemek isterdik de yarın öbür gün biraz teknoloji ucuzlasın. Evlerde de 3 boyutlu televizyonlarımızla oturup. Bir ara vardı o. Gazete işte veriyordu da mesela Show TV'de falan filan böyle bir 3 boyutlu gözlük şeyi çıkardı. Onu taktığın zaman 3 boyutlu seyrederdin televizyonda. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun ya? Bir ara öyle bir şey vardı. Sonra niye tutmadı bilmiyorum aslında. 3 boyutlu televizyon mu tutmadı? Evet, 3 boyutlu gösteriliyordu. İşte ama aynı televizyonun gazetesi o gün şey veriyordu. Gözlük veriyordu. Gözlük veriyordu. Akşam da işte 12 ile gece yarısı, yarım arasında öyle bir şey izletiyorlardı. Yarım üç saat. 3 boyutlu bir şey. 3 boyutlu. Ve köşede üç de şey çıkardı. Bir şey. Köşede de o gözlük resmi çıkardı. Oradan anlardın. 3 boyutlu takın olduğunu. Gibi. Çünkü böyle gözlüksüz baktığın zaman bir anlamsız oluyordu. Herhalde o gazeteye alan çok olmadığı için reytingler düştü. Herhalde o da yayından kalktı. Gözlüksüz izlenecek bir şey değil miydi o? Yani gözlüksüz izleyemiyorsun. Ha, böyle bir saçma bir karışık falan oluyor. Canım ne, kim izler onu ya? Bir de evde bir tane gözlük, evde 10 tane mi gazete alacaklar? Bir tane gözlük alıyor, ver bakayım, bir bakayım falan. Abi paket veriyordu ya, beşli falan bir paket aile veriyordu. Paketi mi? Aile paketi mi? Litrelik gözlük. Aynen öyle. Günaydın şey efendim. Var. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Yeşim ben. Yeşim Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi. Ben Alfred Hitchcock'un Kuşlar filmini çok görmek isterdim. Ben de olarak. Yaşar'ın Kuşlar şarkısını dinlemek isterdim. Karışık kaşete. O da güzel olurdu, evet. Bir de Braveheart geldi aklıma. Evet. Oradaki dövüş sahneleri çok ilginç olabilirdi. Siz kuşlardan korktunuz mu? Hiç kokun kuşlarından. Evet, çünkü çocukluğumda izlemiştim. Oldukça ürkütücü gelmişti bana. Kaç yaşındasınız Yeşim Hanım? Onu sormayalım isterseniz. Cevap verelim ama yine de bence. Valla yani orta yaşı geçtik. 40'ın diye. Üzerinde evet. Mi öyle söyleyeyim? Evet. Peki o zaman siz hatırlıyorsunuzdur o gözlük verilen dönemleri. Televizyonda 3 boyut. Tabii. Yaptınız mı hiç ablam? Hiç izlediniz mi 3 boyutlu? Televizyonda mı? Evet. Hayır. Televizyonda izlemedim. Öyle biz bir dönem de galiba olmamış. Çok sağ olun Yeşim Hanım. Görüşmek üzere. Size sağ olun. İyi günler. Sen peki orada o sen yamuk yumun görüntüleri gördüm de 3 boyutlu televizyon izledin mi hiç? İzledim. Şahsen. Bir kere izledim işte. Bir arkadaşımda kalıyordum. Çok iyi hatırlıyorum o anı. Ama çok da gözlüğü vermemişlerdi bana. Ailecek izlemişlerdi. Misafire Alper. Buradan kınıyorum kendisini. İlkokulda. Sinemada da öyle yapıyorlarmış. Ne yapıyorlarmış? Gıcık olduklarını gözlüğünü alıyor. Seyret istersen. Bulamaç gibi filmi seyret maymun gibi demişler. Ben zamanında böyle 13. cumalardan birinde 3 boyutlu izlemiştim. Filmin bir yerinde vardı. Gözlükler takılıyordu. Bütün sinema aynı anda takıyordu. Hadi canım. Ne zaman uyduruyorsun ya Ege? Ne zaman seyretmiştin? 13. cuma zamanında yoktu ki 3 boyutlu. O zamanlar bütün baştan sona olmuyordu. Filmin son 10 dakikası mesela 3 boyutlu oluyordu. Öyle bir şey. Günaydın efendim. Günaydınlar, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Turan. Turan Bey buyurun dinliyoruz sizi. Turan mı dedi? Ben yayını yeni açtım. Her sabah dinliyorum ama konusu geçti mi bilmiyorum ama Süt Kardeşler'deki Gulyabani sahnesi 3 boyutlu. Alkışlıyorum Turan. Alkışlıyorum. Hakikaten. Tam pencereden Adile Naşit'e doğru geldiği bölüm. Yani Turan çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Fahir yokken Süt Kardeşler konusu açılmaz. Oktay tek başına cesaret edemez diyordum ama... Dinleyici desteğiyle gerçekten. Kaç kere seyrettin Turan? Herhalde bir onun üzerinde. Abi öpüyorum seni yanaklarından. Çok teşekkür ederiz. İyi günler, sağ olun. Turan bir rahatsız oldu öpüyorum falan deyince hemen. Şaban neyi çalışın yani beraber yaparsınız Turan'la. Turan'la yapacağız. Bakalım Turan'la yapacağız. Bence de çok güzel şey ya tercih. 3 boyutlu. Ben Tamer Karadağlı. Sinemada veya o bir film değil yalnız. Bunu bir kabul et Ege. O bir film bir ekol. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Filiz. Filiz Hanım, radyonun sesini kısarak devam edelim sohbetimize. Tabii. Buyurun. Ben Mel Gibson'ın 10 yıl önce kadar gösterilmişti. Şey, Cesur Yürek filmini söyleyecektim. Cesur Yürek. 7 dalda Oscar almıştı. Çok güzel savaş sahneleri vardı. O kalabalık askerlerin olduğu sahneyi görmek isterdim. Yalnız orada oralarını buralarını düşmanı gösterdikleri bir sahne de vardı hanımefendi. O sahneyi ne yapacaksınız peki? Vallahi orada gözlükleri çıkaracağız mı yoksa gözleri fal taşı gibi mi açacağız? Tek o sahneyi hatırlayamadım ama biraz daha romantik olan bölümlerini ben ilgimi çekti. O kızın giyotinle kesilme sahnesi. Romantik mi? Romantik. Yani, nasıl bir romantizm anlıyorsunuz? Sevgilisiyle ayrılıyor. Son savaşın son bölümlerine doğru öldürüyorlar Mel Gibson'ı. Oralar biraz romantik. Romantik. Hayır, romantik değil de yani acıklı, duygusal. Anlamında. Peki efendim, çok bir sağ olun. Bir de Tom Cruise'la Mel Gibson'ın Uzak Ufuklar filmini söyleyecektim. O da biraz hem romantik. Politik hem şey savaş evet. Hem romantik. Orada şey, romantik olarak kimi kesiyorlar? Romantik değil de ya Ege yani bir şey söyledi Filiz Hanım sen de romantik evet. Demek istemedin yani acıklı, hem acıklı. Romantik hem aşk filmi. Evet. Aşk, romantik demeyelim, duygusal diyelim ona. Tamam. Heyecanlanmayın Filiz Hanım. Tamam. Peki Tom Cruise'la Mel Gibson. Yalnız hediyeyi verecek misiniz? Bir bakalım şimdi durma ne kadar varmış. Küfür mü edeceksiniz hediyeyi vermezsek? Sinema hediyesini verecek misiniz? Ben vereceğiz. Kot mont vereceğiz size. Efendim? Kot mont belki. Teselli armağanımız. Bir sinema bir de kot montumuz var. Bakalım hangisini kazanacaksınız? Tamam. Belki de hiçbir şey kazanamazsınız. Ama dinleyin. Dinleyin. Programın sonuna kadar dinleyin. O zaman belli oluyor. Peki. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Günler. Bu arada... Küfür edecekti ben sana söyleyeyim. Cem'le sohbet ederken şey anlat. Bir otobüs şirketimizin... ne? Otobüs şirketimizin? Otobüs biletlerinde sözleşme yazıyorlar ya. Biletlerin evet. Arkasında bir sözleşmeye de imza atmış oluyorsun. He. Günaydın efendim. Alo. Kimle merhaba. Görüşüyoruz? Serkan. Serkan biraz bekletebilir miyiz seni? Bir şey anlatacağım. Tabii. Şimdi bu otobüs biletlerinin arkasında bir sözleşme var. Bileti aldığında onu da kabul etmiş oluyorsun. Şey yazıyormuş orada. Lütfen otobüslerimizde değerli eşyalarınızı parantez içinde deri ceket vesaire gibi şeyleri unutmayın falan yok. Serkan Bey dinliyoruz sizi. Buyurun efendim. Ya ben özellikle şu televizyondaki 3 boyutlu olayını bir açıklık getirmek istiyorum. Hani o kanal işini verebiliyorum. Evet abi. Lütfen ver. O Show TV'deydi. Evet. Ve yılbaşında yayınlamışlardı. Öyle 12'den mi? Sonra. Ha, bir kere mi? Ya bir kere yayınlandı diye biliyorum. Gündüz işte dediği gibi gazetede şey vermişlerdi. Gözlük. 12'den sonra yarım saat böyle önde meyveler geçiyordu, arkadan meyveler. Ortasında işte bir çıplak bir bayan arkadaşımız. Ha öyle mi? Erotik, hem erotik üç boyutlu Show TV mi gösterdi bize ilk, evet, hayatta? Evet, ben ortaokuldaydım, biz arkadaşlarla gündüz fellik fellik gazete aramıştık. Gözlüğü olmayan meyveyi mi görüyor? Palamudu görüyor. Görüyor, normal görüyorsun da hani üç boyutlu olunca böyle meyveyi de görüyorsun. Arkadan meyveler geçiyor falan güya. Çok atraksiyonlu şey değil aslında da, bakma işte biz bayağı gazete aramak zorunda kalmıştık onun yüzünden. Ya zaten öyle bir şey işte, bu erotizm öyle bir şey. Yani görmeden heyecanlandırıyor seni. Aynen. Ne şey yapıyor yani, gözlük arattırıyor bütün şehirde. Serkan çok teşekkür ederim. Ne zaman olmuştu bu, hangi sene, hangi yılbaşı hatırlıyor musun? Benim anladığım gözlüğü nereye takıyorsun bir de? Ortaokuldaydım. Orta üstte falandım, onu hatırlıyorum. Takribi olarak işte 95'e falan geliyor. 95-96'ya geliyor. Çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bu da ortaya çıktı. Ben de şimdi bak böyle deyince... Senin söylediğin çok soyut bir şeydi de, Serkan'ın anlattığı çıplak kadın önünden armut muz geçiyor deyince, evet, bir şey oturdu. Ben izleyemediğim için bilmiyorum canım. Armut muz deyince her şey mantıklı oldu bir anda. Doğru. O zaman programımızı artık bitirmenin vakti geldi. Bir kez daha ortaya çıktı. O zaman ne yapacağız? Şöyle yapalım. Şanslı dinleyicimiz bence erotik dilşen olsun. Erotik dilşen olsun. Bir kişi daha olacak, o da Süt Kardeşler Turan olsun. Süt Kardeşler Turan'la. Bak işte insanın bir radyo programına katılırken cevabını, söyleyeceklerini gözden geçirmesi gerekiyor. Mesela Braveheart'ı söyleyenlerden biri olsaydı kim vardı mesela? Braveheart diyen şey vardı işte. Mesela Filiz, işte Filiz. Braveheart Filiz. Ha. Braveheart Mustafa diye anılacaktı. Ama Süt Kardeşler deyince Süt Kardeşler Turan. O mesela Yüzüklerin Efendisi demiş olsaydı Turan, Yüzüklerin Efendisi Turan olarak anılacaktı bu sabah. Ama işte Süt Kardeşler Turan olarak kayıtlara geçti. Olsun, çok... kayıtlar öyle geçiyor ama güzeldi bir. Çok da Dünyanın Merkezine Yolculuk filmine de güzel davetiye kazandı valla. Bakarsın denk gelir. Ben de çünkü çok merak ediyorum hakikaten de. Bir de şey açısından da sevinçliyim yani. Bizim yarın öbür gün Alin'le sinema dönemlerimiz başlayacak. Evet. Maymunu ve Tavşan'ı izleyeceğimiz çok uzun bir dönem olacak çocuk filmi adına. Herhalde o çocuk filmlerini de evde izlenmesin de aileler sinemaya gelsin, paraları bıraksın diye böyle bu yeni teknolojiyle çekecekler. O açıdan biraz umutla gidiyorum yani. Bravo. Alin Maymun'a Tavşan'a bakarken biz de 3 boyut teknik bir şeylerle biraz avunuruz orada. Tebrik o zaman ediyoruz. Şöyle diyebilir miyiz? Şöyle diyebilir miyiz? Modern Sabahlar bir kere daha umutla. Umutla. Umutla. Yarınlara sevgiyle göz kırparak. Bravo. Biraz da yaman oldu sevgiyle göz kırpmak. Olsun. Abi. Yarına kadar daha şık bir hareket buluyorsun. Go West'e veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Let Love Come. 103.1 Radyo Tide. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.